Євангелія від Луки, розділ 22. Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха. І первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12, і він пішов і умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те, і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна. «Ідіть», – сказав, – «та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили». Вони його спитали: «Де хочеш, щоб ми приготували?» Він відповів їм: «Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу, куди він увійде. І скажіть господареві дому: «Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити Пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами. Там приготуйте». Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу, і апостоли з ним. І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо, кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві». І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою, бо, кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство». І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин». Так само чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною. Бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає». І вони заходилися один одного питати, хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити. Знялася між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм: «Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство, як мені завіщав Отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві і сиділи на престолах, судячи 12 племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, утверджу своїх братів». «Господи, – сказав Петро до нього, – з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть». А Ісус мовив: «Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш». Далі сказав їм: «Як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало?» «Нічого», – відповіли. Він же до них промовив: «А тепер, хто має калитку, нехай її візьме. Так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнитись на мені, що написане: його зараховано до злочинців. Бо те, що стосується до мене, кінця доходить». Вони казали: «Господи, ось два мечі тут». А він відповів їм: «Досить». Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм: «Моліться, щоб не ввійти в спокусу». І сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. І сказав їм: «Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу». Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з 12, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього: «Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина». Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: «Господи, чи не вдарити нам мечем?» І вдарив один із них слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався: «Лишіть-но». І, доторкнувшись до вуха, він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвященників, начальників сторожі святині і старших, що були, вийшли проти нього: «Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене. Та це ваша година і влада темряви». Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященника. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття, і, приглянувшись до нього пильно, каже: «І цей з ним був». А він відрікся, кажучи: «Не знаю його, жінко». Та трохи згодом другий, побачивши його, каже: «І ти з них?» Але Петро відповів: «Ні, чоловіче». А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: «Справді, і цей з ним був. До того він із Галилеї». Петро озвався: «Не знаю, чоловіче, що ти кажеш?» І зараз, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: «Петре, перше, ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі». І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися, і, накривши, питали його: «Пророкуй, хто той, що вдарив тебе?» І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій, і казали: «Коли ти Христос, скажи нам!» Він відповів їм: «Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо я вас питаю, ви не відповісте. Віднині Син Чоловічий сидітиме по правиці Божої сили». А всі сказали: «То значить, ти Син Божий?» Він сказав до них: «Самі ж кажете, що я». «Навіщо нам ще свідки?» – сказали ті. «Ми самі чули з уст його».